100, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, pierwszy dzień kwietnia, jest 18. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Znani i lubieni zaśpiewali dla Trójki. Dziś nasze 63. urodziny. Sąd nie zgadza się na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Komisja śledcza się odwoła. A liderka francuskich narodowców Marine Le Pen skazana za defraudację unijnych funduszy. Trójka ma 63 lata. 1 kwietnia 1962 roku rozpoczął nadawanie program Trzeci Polskiego Radia. Był adresowany do młodych. To tu w latach 70. mogli słuchać najnowszych piosenek, nowinek literackich, mogli też liczyć na inteligentną rozrywkę. A wieczorem z okazji naszych urodzin w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się konkurs piosenki ustawionej, który prowadził Artur Andrus. Magda Umer, Alicja Majewska, Ralf Kamiński. Mogłem śpiewać Błogosławiony między niewiastami, zaraz po Magdzie Umer i przed Alicją Majewską. Wow, tradycyjna szkoła estrady. Uczmy się. Tomek Organek. Niejednokrotnie się wydarzało w moim życiu, że i wygrywałem, i przegrywałem. A jak się to dzieje w Trójce i znowu wszyscy są, jesteśmy tutaj w takim gronie, to mogę ciągle przegrywać, to i tak zawsze będę wygrany. Włodzimierz Korcz, Michał Pepol, Tomek Lewandowski. A dziś o 19:00 koncert jednej z najciekawszych młodych artystek polskiej sceny muzycznej, Basi Małeckiej. A transmisja na naszej antenie, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu. Sąd odrzucił wniosek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która chciałaby, były minister sprawiedliwości trafił za kraty, bo pięciokrotnie nie stawił się na wezwanie. Sąd uznał, że komisja mogła przesłuchać Ziobrę w styczniu, kiedy polityk został doprowadzony przez policję. Skoro tego nie zrobiła, to odstąpiła od tej czynności. Jeśli zaś organ odstępuje od czynności przesłuchania sam z własnej woli, nie może domagać się zastosowania środka, który jest bardzo represyjny. Uzasadnienie odczytała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Wtaszek. Komisja zapowiedziała, że odwoła się od decyzji. Nie dajmy się poróżnić w NATO, apelował w Sochaczewie premier. Podpisano tam umowy ze Stanami Zjednoczonymi na wsparcie logistyczne i techniczne dla polskich systemów przeciwlotniczych Patriot. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polska jest wyjątkowym przykładem współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy i NATO. Wskazywał, że dziś to współdziałanie musi być przede wszystkim stabilne. Silna Ameryka. Silna Europa, silne NATO, suwerenna Ukraina. Wszystko to są elementy bezpiecznej przyszłości naszych narodów. Dlatego zróbmy wszystko, tak jak robimy to konsekwentnie tutaj w Polsce, aby nie dać się poróżnić. Wartość podpisanej umowy to 2 miliardy dolarów. Na jej podstawie otrzymamy sprzęt zabezpieczenia logistycznego do baterii Patriot, tłumaczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ważnym elementem tej umowy są trenażery, które pozwolą naszym żołnierzom trenować się w pozorowanych atakach, w odpowiedzi na te pozorowane ataki. Chargé d'affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem w NATO i daje przykład tego, inwestując solidnie i mądrze w bezpieczeństwo. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prawnik Marine Le Pen zapowiada apelację od wyroku, w którym sąd uznał ją winną defraudacji unijnych funduszy. Liderka francuskich narodowców została ukarana zakazem kandydowania w wyborach przez 5 lat. To oznacza, że nie będzie mogła wystartować w wyścigu do Pałacu Elizejskiego w 2027 roku. Prawnik Le Pen, Rodolphe Bossi, podkreśla, że apelacja nie wstrzyma jednak wykonania wyroku, jeśli chodzi o zakaz startu w wyborach. Mimo apelacji Marine Le Pen nie może zwrócić się do żadnej instytucji ani żadnego sądu o zawieszenie tego natychmiastowego egzekwowania kary i właśnie tu leży problem. Jestem głęboko przekonany, że to cios wymierzony w demokrację. Ostatnie sondaże wskazują, że liderka skrajnej prawicy byłaby faworytką pierwszej tury wyborów prezydenckich. 3 z 4 żołnierzy armii amerykańskiej, którzy zaginęli na Litwie, zostało znalezionych martwych, podało dowództwo amerykańskiej armii. Trwają poszukiwania 4. Tożsamość żołnierzy jest utajniona do czasu powiadomienia ich najbliższych. Poszukiwania 4 żołnierza są kontynuowane, napisano w komunikacie. Czterej amerykańscy żołnierze zaginęli we wczesnych godzinach porannych 25 marca w swoim opancerzonym 63-tonowym pojeździe ratowniczym Herkules podczas wykonywania misji naprawy i holowania unieruchomionego pojazdu taktycznego. Pojazd został wydobyty z torfowiska po 6-dniowej operacji, która wymagała ogromnych zasobów ze strony Litwy, naszego niezłomnego sojusznika, oraz setek członków armii USA, marynarki wojennej, litewskich sił zbrojnych i polskich sił zbrojnych, oświadczyło dowództwo Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra jedynie w Bielsku-Białej, umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi 12% energii. Zużycie prądu należy ograniczyć między 18 a 22. Susza utrzymuje się w zlewniach Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii, a także w zlewni Górnej Notaci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegar z cyferkami i wskazówkami mnie zmylił. Szósta. Szósta oczywiście. A pierwsze zdanie prognozy pogody powie o niej najwięcej. Uwaga! We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. No, czyli wiemy, że niewiele wiemy. A czy będzie padać? Według prognozy tak. Na ogół miejscami. Znów jakby mało konkretów. Jakieś się pojawiają dalej. Opady deszczu głównie na południu, wschodzie i w centrum, w górach deszcze ze śniegiem i śnieg. W poszukiwaniu konkretów najlepiej jednak sięgnąć po temperatury, a te maksymalne dziś wyniosą na ogół od 10 do 15 stopni. 10 na przykład na Pomorzu i Opolszczyźnie, 15 na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej, chłodniej w górach, na Podhalu i na Wybrzeżu. Prognozy pogody będą dziś szczere, poza tym proszę spodziewać się niespodziewanego. Jest 6:06. Zaczynamy poranne spotkanie w Trójce. Spodziewajmy się niespodziewanego, choćby dlatego, że dziś urodziny trójki, 63. Ma nasza pani trójka cały czas w formie. Zapowiadałem wczoraj, powtórzę i teraz. Proszę nas dziś zaskakiwać, proszę trójce słodzić. A jakże? Wierszyki, piosenki, występy artystyczne, wszystko od państwa przyjmujemy. A najciekawsze, najpiękniejsze wykony będziemy wyróżniać i wykonawców obdarowywać. Wór upominków mamy całkiem pękaty. Michał, podnieś, pokaż państwu. Nie dał rady nawet poderwać z ziemi. Dziś po prostu oddajemy antenę w państwa ręce 22,7 trójek. Chociaż będą też propozycje od nas do 9. Cykle, rozmowy, przeglądy, materiały reporterskie. No, słowem radio. A jesteśmy tu w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Robert Grządowski i pan lektor dokończy. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Tak, tak, to dziś 63. urodziny Trójki. I jeśli z tej okazji mają państwo pomysł jakiś, żeby nas zaskoczyć wierszem, piosenką, występem, dobrym słowem, to zapraszamy. A mówiąc nas, mam na myśli Trójkę, instytucję. 22 i 7 trójek, oczywiście do państwa dyspozycji, a mamy też niespodzianki dla tych, którzy nas rzeczywiście zaskoczą i zrobią na nas wrażenie. A żeby podkreślić, że te 63. To trudno się wypowiada takie duże liczby. 63 lata programu trzeciego to dużo. Zapraszamy na przegląd prasy z roku 1962. Paweł Turski. Przegląd prasy. Dzień dobry. Na początek niedzielna Trybuna Ludu. Większość delegacji w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw pozytywnie odnosi się do polskich propozycji. To informował powracający z Genewy minister spraw zagranicznych Adam Rapacki. Do uzyskania porozumienia droga jest jeszcze długa, jednak jak zaznaczył minister, w najbliższych dniach powinno się udać ułożyć porządek obrad Komitetu tak, by w planie rozmów pojawiła się polska propozycja powszechnego i całkowitego rozbrojenia. Zmiana czasu na letni tak jak w ubiegłym roku. Jak donosi Ilustrowany Kurier Polski, prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie wprowadzające czas letni od nocy z 26 na 27 maja. W ten sposób prostujemy informację podaną przez Polską Agencję Prasową, że zmiana wejdzie w życie później. Czas letni zostaje tak jak w poprzednim roku wprowadzony z dniem wejścia w życie międzynarodowego rozkładu jazdy pociągów. Proszę nie dać się zwieść, nawet prima aprilisowym żartom. Nigdy nie przestawiamy i nie przestawimy zegarków, chociażby w czerwcu czy w marcu. Koronkowe kłopoty pań. Donosi o nich Głos Wybrzeża. Już teraz słyszy się narzekania na brak damskiej bielizny i to zarówno bawełnianej, dzianej, jak i ozdobnej, jedwabnej. Potrzeb nie zaspokoi nawet import około 350 tysięcy kompletów z NRD. Jest jednak też tak, że nasza Polska Ludowa nie walczy z brakami. W tym roku więcej o 10% będzie bielizny dziecięcej. Po raz pierwszy piżamek oraz haleczek ma być tyle, by zaspokoić potrzeby rynku. Nie tylko bielizną trudnią się towarzysze. O opakowaniach też myślą. Te będą ładniejsze. Przy Wiejskiej, jak informuje Życie Warszawy, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Estetyki Opakowań. Eksperci przyjęli już kierunki prac. Badana będzie efektywność reklamy i motywów zakupów. Ustalona ma być też właściwa wielkość i praktyczność użytkowa opakowań. Polska zarabia na filmach, donosi Polityka. Jak pisze Marian Turski, produkcja filmów jest wybitnie opłacalna. Nieprawdą są wszelkie fałszywe opinie o rodzimym przemyśle filmowym. Najlepszym przykładem jest rok 1960. Globalna produkcja kosztowała 131,5 miliona złotych wraz z wyjątkowo drogimi krzyżakami. Wpływy wyniosły dotąd 232 miliony złotych. Lwią część, bo ponad połowę z tego ogromnego zysku przyniesie właśnie krytykowani często krzyżacy. Co więcej, dewizy, jakie otrzymujemy za eksportowane filmy, w pełni pokrywają koszty importowanych filmów zagranicznych. Cóż, kino po prostu się opłaca. Na koniec polecenia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe. Z Życia Warszawy możemy dowiedzieć się, że już 10 kwietnia rozpoczyna się dwumiesięczny kurs kultury mieszkaniowej. Wykłady we wtorki i piątki. Prowadzone będą przez specjalistów przy Koszykowej 6. Wcześniej, bo 3 kwietnia, Trybuna Ludu i Stołeczny Ośrodek Propagandy Partyjnej PZPR zapraszają na zajęcie na temat istota i metody laicyzacji życia społecznego. Jeśli ktoś z państwa nie chce opuszczać czterech kątów, to w prima aprilisowy wieczór na specjalną audycję zaprasza program Trzeci Polskiego Radia. O 22 audycja prima aprilisowa. Tyle redaktorzy przy Myśliwieckiej zdradzili. Do usłyszenia. No, a my będziemy zdradzać dzisiaj także w ciągu dnia, czego spodziewać się w Trójce w dniu 63. urodzin wieczorem. O, także program Prima Aprilisowy, można powiedzieć. Chciałem życzyć Trójce 200 lat, a tak naprawdę, żebyście grali zawsze i z tej okazji mam taki wierszyk. Trójko, rozgłośnio moja, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię kilka lat temu stracił. Piękno to słyszę i opisuję. Nie, opisywać nie będę, przecież słyszę, każdy słyszy.

Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam powiedzieć, że to, że radio wróciło do swojej własnej formy, którą ja pamiętałam wcześniej, jest dla mnie strasznie ważnym elementem. Dlatego, że ja wyjechałam z Polski, nie było mnie tu 20 lat i teraz wróciłam z powrotem i pracuję w Polsce. I to, że radio jest znowu takie, jakie jest, jest mądre, wrażliwe, kochane, to jest dla mnie też bardzo ważny element. Krótko mówiąc, dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, polecamy się oczywiście. A to, co pani mówi, brzmi jak argument w odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto być w trójce albo warto być z trójką. Bo może się państwo zastanawiają albo słyszeli państwo kiedyś takie pytanie. I tu można by, prawda, rozwijać odpowiedź w zdania wielokrotnie złożone, spoglądać z różnych perspektyw, analizować, ale nie trzeba. Nie trzeba. Od wczoraj nie trzeba. Wystarczy odesłać rozmówcę albo samego siebie do mediów społecznościowych Trójki albo na nasz kanał YouTube na przykład i pokazać albo zobaczyć samemu zapis wczorajszego konkursu piosenki ustawionego. To było właśnie to. Namiastkę mamy dla państwa w relacji z wczoraj. Przystępujemy do tej najbardziej nieprzewidywalnej części obchodów urodzinowych. I śpiewamy. Nieprzewidywalny jest prowadzący, nieprzewidywalni są uczestnicy. Nazwa także jest dosyć dziwna. Ustawiony konkurs piosenki. Mówią o nim Frank Sinatra z Leska. I teraz się przed Państwem objawi. Zapraszamy na scenę. Oto on. Artur Andrus. Powiem Państwu szczerze. Nie odważyłbym się tych artystów, którzy się pojawią za chwilę na scenie, wystawić do jakiegokolwiek konkursu, bo ten konkurs skończyłby się tragicznie 8 nagrodami ex aequo. Pierwsze miejsce, wszyscy by dostali. To co to za konkurs? No to umówmy się, że tak naprawdę to jest takie urodzinowe, przedurodzinowe spotkanie. Będziemy udawali, że to jest konkurs, ale wszyscy wiemy, że nie jest to konkurs. A przy mikrofonie pojawi się Magda Umer. Dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, kto wygrywa, kto przegrywa. Ważne jest, że gramy. Mój układ nerwowy jest zachwycony tymi osobami, których tak długo nie było słychać. Studiuję imienia Agnieszki Osieckiej. Bela Koteluk. I bardzo się cieszę, że dzisiejszy koncert poprowadził Artur Andrus. Mam ogromny sentyment do, wiadomo, starej trójki. Bardzo mi brakuje w eterze tych głosów. Jakie to uczucie śpiewać Osiecką w studiu Osieckiej? Niesamowite. Basia Małecka. Myślę, że to spełnienie marzeń małej Basi. Głupio mówić o sobie w trzeciej osobie, ale myślę, że jest to takie spektakularne i bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla mojej nauczycielki śpiewu również, pani Alicji, która w ogóle Osiecką mnie zaraziła. Fajne spotkanie młodego pokolenia ze starszym, ale też widać, że muzyka jest nicią porozumienia. Zwieńczanie tego koncertu właśnie śpiewająca pani Alicja z Ralfem Kamińskim. Świetne i w ogóle prowadzenie też wspaniała konferencjerka. Panie przybora, chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was. To był taki jeden specjalny dzień wypełniony spotkaniami z artystami, sportowcami nieobecnymi przez ostatnie lata w Trójce i koncertami. Agnieszka Szydłowska. Chodziło nam o to, żeby pokazać, że znowu ludzie chcą przyjść do radia i chcą wystąpić. Relację przygotowała Ola Dobieszewska, a jeśli Państwa jeszcze nie przekonaliśmy, że warto wrócić do ustawionego konkursu piosenki, to jeszcze jedna próba. Najlepsze życzenia dla trójeczki, bo chciałem powiedzieć, że po wczorajszym koncercie wieczornym, który prowadził pan Artur Andrus, po prostu miałem ciarki, było mi bardzo miło, robicie świetną robotę i oby tak dalej. No i po prostu jesteście najlepsi. A powiem Państwu, że ja tu na pierwszej linii chłonę te wszystkie słowa i czuję się z tym coraz lepiej. A później oczywiście będę te piękne emocje od Państwa rozdawać całej redakcji. Proszę nam dziś opowiadać, co tylko Państwo chcą. I życzyć, i śpiewać piosenki. Naprawdę przyjmiemy wszystko. A Basia Małecka będzie dziś występować wieczorem w Trójce. We'll be right back. O 19:00. Dziś Basia Małecka zaśpiewa teksty Agnieszki Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To robi sens, powiedzieliby Anglicy. Zapraszamy do świętowania urodzin z trójką. Sit you down and take you through. You'll realize one day. Travis i Side. W trójce za 13 minut będzie godzina 7. Drodzy Państwo, otóż okazuje się, że ustawiony konkurs piosenki należy powtórzyć. Zabrakło w nim ważnego uczestnika. To młody, zdolny, ambitny twórca z Żyrardowa, Stanisław Szczupak. Spoglądam za okno i słucham trójeczki o świcie. Gdyś tam baron, my uszy są w pełnym zachwycie. Szydłowska zaprasza, wyproka piosenka rozgrzewa. Aha, redaktor Brzynowski swej żonie o miłości śpiewa. Ja kocham trójeczkę, kto pozna, ten zaraz polubi. Tu czeka cię szczęście, tu znajdziesz, na pewno nie zgubisz. Ja kocham ten program i wszystkie wydania w tonacji, a kto się sprzeciwi, ten nigdy nie będzie miał racji. Dyby, dyby, dyb. Hello! Joyride to dobre słowo na dziś, na urodziny trójki, ale dziś także pierwszy dzień kwietnia, czyli prima aprilis, czyli trzeba uważać. Zresztą nie tylko dziś i o tym będzie przypominać w swoim cyklu Piotr Łodej. News albo fake news. A wraz ze mną Paweł Cymbor z redakcji fakenews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, a jakie cechy musi czy powinien mieć fake news, żeby być tym fake newsem? Przede wszystkim powinien dezinformować, posiadać nieprawdziwą informację. Informację, którą może przedstawiać, może być nieaktualna, nieprawdziwa, ponieważ zmieniły się różne uwarunkowania. Fake news zazwyczaj jest kolportowany anonimowo, więc zwracajmy uwagę na to, czy ktoś podpisał się pod daną informacją. Możemy taką informację również zweryfikować w dwóch źródłach, jeżeli widzimy daną wiadomość, ponieważ mogła być na przykład sfabrykowana. Powinno być udostępnione źródło, skąd pochodzi ta informacja, na kogo plus na co się powołuje i mogliśmy sprawdzić sami, czy to jest rzeczywiście prawda. Jak my powinniśmy ustosunkowywać się do tego, co czytamy w, dajmy na to, mediach społecznościowych? Powinniśmy być czujni na co dzień, nie tylko w prima aprilis, ponieważ fejki dotyczą nas każdego dnia i cokolwiek czytamy w internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych, powinniśmy nauczyć się krytycznego myślenia. Powinniśmy weryfikować informacje. Nawet jeżeli nie mamy czasu, to zawsze możemy zadać pytanie, a skąd pochodzi ta informacja, a kto jest jej autorem, a czy mógłbyś wskazać źródło? Nie zawsze musimy sami do tego dochodzić, ale już nawet samo zadanie pytania, nawet publicznie jako komentarz, może ukierunkować innych odbiorców na to, że no to nie zawsze musi być prawda. Może to dzisiejsze święto powinno nas czegoś nauczyć. nauczyć? Takiej na co dzień, nie wiem, może uważności słuchania? Często czytamy same nagłówki, tak zwane clickbaity, zdarzają się, które dezinformują, ponieważ są nacechowane właśnie emocjami po to, aby zainteresować, a ludzie, którzy scrollują portale internetowe, nie mają czasu lub nie wchodzą w każdy artykuł, nie czytają, jaka jest prawdziwa treść, więc taka uważność i skrupulatność jak najbardziej powinna nas zachować na co dzień. Paweł Cymbor, redaktor serwisu fakenews.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę i życzę no właśnie tego, o czym rozmawiałem z naszym gościem, uważności w słuchaniu, takiego wyczulenia, może nawet przeczulenia na fejkowe wiadomości. Nie tylko dziś, ale na co dzień. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr wróci jutro o stałej porze. Teraz słuchamy nowości Gizmo Varillas w Trójce i wracamy do świętowania urodzin Trójki. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego całej redakcji, wszystkim słuchaczom. Czuję się częścią Trójeczki. Świętuję z Trójką od 2 dni i dzisiaj trzeci dzień, no bo trzeba wszystko potrójnie robić. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Frytkownica beztłuszczowa Ninja. 6 trybów gotowania. Termometr do żywności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1059. Teraz za 999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.